na ko kitela yo e elonga ipena swingu ya e Sepoli nanga e kende seboye na kosyo Zaire nanga e beba seboye na kosyo Na waya waya kisasa kosenzela yo Yoli mwakanga e na Toyota ya mbanda Na kokitela yo e Elonga ipena zwingu ya e Sepoli nanga e kende seboye na kosyo Zaire nanga e beba seboye na kosyo Na waya waya kisasa kosenzela yo Yoli mwakanga e na Toyota ya mbanda Debordemo na yo mama peleka Okende gosho kende droite yeba na te Na luka yo na mwinda na kati ya moi La verite se authentique Itumbe pa ibazu e pa yo mwasi akilo Ambi e pa ingola e pa yo si oteli Kasitika kako wata ba debordement Ba debordement, ba debordement Okende gosho kende droite yeba na te Na luka yo na mwinda na kati ya moi La verite, c'est authentique